جماعت کس سے کھولنی ہے؟ جماعت کس سے کار کھولنی؟ اس خوبو نہ راضی علما دیکھے گا ویدر کلائمیٹ کی کیا پیشن گوئی ہے جی؟ یہ کس طرف کی آئی ہوئی ہے؟ کابل کی ہے کہ سوات کی ہے؟ میرے پشاور کے 40 سال قیام میں ایک بار پہلے ہوا ہے، کوئی 20-25 سال پہلے، ایک بار کوئی 3 سال پہلے ہوا ہے، ایک استعفیٰ ہو گیا ہے تو ایک دفعہ میں کراچی گیا تھا تو ایسی لہر آئی ہوئی تھی کہ کراچی میں بھی سردی تھی، تو سارے وہ بھانجے میرے ڈھونڈ رہے تھے یہ گیس ہیٹر، کراچی میں نہیں تھے گیس تو میں نہیں ہوتا یہ سیمنٹ وغیرہ اٹھاتے ہیں جو بجری مزدور، اس میں آگ جلائی لکڑی جمع کر کے ٹاٹکی کے کراچی میں نا بالکل بہت زیادہ ہو جاتا، ہفتہ ہو جاتی ہے بس، آپ کا تعارف جی ان کا اچھا جی ماشاء اللہ، دوسرا بزرگ کچھ لگا اچھا جی ماشاء اللہ جی، اچھا جی ماشاء اللہ، تو نکوتل کے کم رہے ماشاء اللہ، نکوتل ٹاور ذرا سنا 65 کے تھلے جی تدے پیدائش نا 15 سال مخت یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں جی؟ پگڑی والے بزرگ جی ہیں سے بدن خود جام شیو دے خیالات جام شیو دے تو کیا مضمون بیان کریں، کچھ یاداشت نہیں، ہم تو سارا سال میں سارے ہفتے میں جو سب باتیں سامنے آتی ہیں نا تو 3-4 سوالات جمع کرتے ہیں، پھر وہ جمعرات کی ہماری مجلس ہوتی ہے مولانا صاحب کے گھر پر، اس میں پھر وہ زیر بحث لاتے ہیں جی، سوال میں کرتا ہوں پھر ڈاکٹر بدلہ صاحب کا جی فضل بھائی صاحب بات کرتے ہیں، تو میں نے تو اپنے 3-4 سوال رکھے ہوتے ہیں، آپ حضرات کا کوئی سوال نہیں ہوتا، پلکار واقعی منگور سر محمد صلی اللہ رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ آدمی کاروبار کرے اس میں جھوٹ بولے اور دھوکہ دے, دنیا کا کاروبار کام کرے اس میں جھوٹ بولے دھوکہ دے, تو یہ بھی گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ہاں جی, لیکن جب آدمی دین کا کام کرے اور اس میں ہیرا پھیری کرے اور دھوکے دے, اس کو دنیا کے استعمال کرے تو یہ بہت خطرناک, اور یہ کیا حماقت ہے, انتہائی حماقت کی بات ہے, بہت زیادہ بیوقوفی کی بات ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے دنیا کو اگر آدمی نے ہیرا پھیری کی, گڑبڑ کی اور نقصان ہو گیا کسی کو, تو یہ تو معمولی بات ہے, لیکن یہ دین کا کام کرتے ہیرا پھیری کرنا, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر اور ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد قوم کو حوالے کیا, اور سامری نے دیکھا کہ میدان صاف ہے, اس نے بنی اسرائیل کو, ہارون علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جب آئے ہیں تو یہ فرعونیوں کے زیورات ساتھ لے کر آئے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی کچھ بیاہ شادیوں کے موقع پر زیورات ان کو دے دیں, وہ پہن کر ذرا کچھ خوش ہو جائیں تاکہ اچھی ہماری مزدوری پھر کریں, یہ کر لیتا تھا کبھی کبھی تاکہ ان کی عورتیں بھی خوش ہو جائیں. تو زیورات ہم نے کافی سارے ان سے لیے ہوئے تھے, کتنے میں یہ نکل گئے, وہ زیورات ان کے پاس تھے. ہارون علیہ السلام کو پتہ چلا, ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے ساری قوم سے کہا کہ یہ زیورات جمع کرو, زیورات جمع کرے قوم کی تسلی کے لیے, تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ پتہ نہیں کو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, سب کو ایک جگہ پر ڈال کر آگ جلائی اور پگھلا دیا. تو اس میں دونوں بات دیکھیے, بڑی آپ کے لیے دعائیں کریں گے, اللہ فضل فرمائے گا. اتنے میں سامری آیا, اس نے کہا کہ میری بھی ایک مراد ہے, اس کے لیے اگر دعا کرتے تو میں بھی زیور ڈال دیتا ہوں بیچ میں. اس عدل میں یہ مراد پکڑی کہ اس زیور کا میں ایک بچڑا بناؤں اور اس سے آواز آنے لگی, اس کے لیے اس نے دعا کرا دی. اس کی اس نے زیور کا بچڑا بنایا, بچڑا بنایا اور اس سے آواز آ رہی ہے, اور پتہ نہیں آواز کیسے نکلتی تھی. اس نے ساری قوم کو جمع کے اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول بھال گئے, اور وہ جو خدا ہے وہ تو یہ ہے, سب کو لا کر اس کے آگے سجدہ کرا دیا, اس کی عبادت شروع کرا دی. موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ طور سے تو اتنا ان کو آ کر جو دیکھا, قوم جو آگے اس میں شرک شروع کیا ہوا ہے, اور ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب کیا کریں. تو ایک سب سے پہلے آیا, انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا, داڑھی کے بالوں سے, سر کے بالوں سے خوب جھنجھوڑا, اور ان کی پٹائی. تو انہوں نے کہا کہ یبن لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ولا تشمت بیل آدایا, کہ میرے بھائی, اے بھائی جان, کہ مجھے سر اور داڑھی کے بالوں سے نہ پکڑو, دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا, کہ تو نے ان کو شرک کیوں کرنے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں روکتا تو انی خشیت ون یعنی خشی تو کہ میں اس پاس ڈرا کہ ان میں بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا. وہ کیسے آئے تھے ڈاکٹر, کیسے پڑھ بھائی نے بنی اسرائیل, نہ کہ اس سے کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے, کہ میں اگر روکتا یعنی روک سکتا نہیں تھا, وہ گناہ اور برائی تو روک نہیں سکتے تھے, اس سے ہی اثر ہوتا تھا کہ ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا اور مصیبت کھڑی جاتی. اس لیے نئی عزم نکل گئے تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اندازہ ہو کہ میرے روکنے سے یہ چیز رک جائے گی اور فساد نہیں پھیلے گا. آپ ایک منکر کو روکنا چاہتے ہیں وہ تو رکا نہیں اور دس منکر اور کھڑے ہو گئے, تو یہ تو کام نہ ہوا نا. تو اسے کہتے ہیں کہ سمجھدار اور ناسمجھ میں, کھلاڑی یا ناڑی میں یہی فرق ہوتا ہے. کھلاڑی حکیم مارتا ہے تو آدمی کا سر توڑ دیتا ہے, اور اناڑی حکیم مارتا ہے آدمی کا سر توڑ دیتا ہے, کھلاڑی مارتا ہے تو گول کر لیتا ہے. تو یہ غیر محققین میں اور یہ ہوتا ہے, غیر محققین جو آدمی اصلاح کا کام کرنا شروع کر دیں اور تربیت ان کی اپنی نہ ہوئی ہوئی ہو تو اس سے فساد پھیلتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں روکتا تو یہ ہوتا تو تفرقہ کرنے پر پڑ جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت تھی قوم میں, جو انہوں نے آ کر تختیاں ایک طرف کو رکھیں اور جو دوڑے بچھڑے کے پیچھے اٹھا کر اس کو مارا آگ میں, اور بنی اسرائیل سارے بھاگ کر اپنی اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے, سارا فساد کا خاتمہ ہوا. تو یہ کس نے کیا ہے؟ پتہ چلا کہ سامری نے کیا ہے. سامری کو بھی اندازہ تھا کہ دینی لحاظ سے لیڈرشپ مل سکتی ہے, کہ دین جو ہے تو لیڈرشپ کا جو ہے زبردست ذریعہ ہے. تو انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی, اللہ نے ایسا پکڑا بنی سامری کو کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کے کبھی قریب آتا تھا تو اس کو تکلیف کہتے لا مساس لا مساس, میں مجھے نہ چھو, مجھے نہ چھو, میرے قریب نہ ہو, میرے قریب نہ ہو, ایسی پکڑ لگنے کی. تو دین کو جو ایکسپلائڈ کر کے, جسے آپ لوگوں سیاسیوں کی صلاح ایکسپلائڈ کر کے, اور اردو میں کیا کیا کہتے ہیں ایکسپلائڈ کرنے میں, کیا کہتے ہیں, تو اس کا استحصال کرے, ان کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے قیادت اور سیادت کا بندوبست کرے یا پیسے کمانے کا بندوبست کرے. تو اس آدمی کو ڈاکہ مارنے کے لیے جانا چاہیے, کیونکہ اس میں اپنے آپ کو گنہگار تو سمجھے گا. کچھ دنوں جب آدمی کے پیچھے لوگ چلنے لگتے ہیں نا تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ سکو جی کہنا زبر خرچ آپ سے جی. اس کے بہاول پور کے بزرگ عالم ہوتے تھے عبد الرحمان جامی صاحب, تو ان کی ہماری ایک دفعہ جماعت میں کھٹی تشکیل تھی. تو ہے بڑے تحقیقی اور مطالعہ والے عالم تھے جی. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کسی زمانے میں ایک فرقہ چلا ہے, فرقہ اباہیہ. اباہت کہتے ہیں کسی کا جائز ہو جا رہا نا. فرقہ باہیہ جو ہے, تو فرقہ باہیہ چلا ہے, اور اس فرقے والوں کا جو تھا نعرہ سلوگن یہ تھا, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو چیزیں ساری تمہارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں, لہذا کوئی حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی بات ہی نہیں ہے, سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہوئی. کہتے ہیں اس فرقے میں جب داخل کرتے تھے تو اس آدمی کو ایک گلاس پیشاب پلاتے تھے. بتا دیں پنجاب میں اس آدمی کو بھی, اس آدمیوں کے بھی 1000 آدمیوں نے بیعت کی ہے کہ 1000 آدمیوں نے اس کی بیعت کی ہے. پنجاب بڑی زرخیز سرزمین ہے, زرخیز سرزمین ہے کہ جو بھی اس پہ جائے تو اس کا کاپ چل پڑتا ہے. سندھ میں جماعتیں بیچتے تھے نا, تو جماعتوں کی کارکردگی تھوڑی ہوتی تھی. ایک دم ہماری جماعت بھیجی گئی تو ہم نے کچھ دنوں اندازہ لگایا کہ کیوں نہیں آتے, بیٹھتے نہیں ہیں, کیا بات ہے, کیا حق. تو ان کے ہاتھ تو پیر پرستی جو ہے نعوذ باللہ, رکوع سجدے کی حد تک ہے نا. خیر جی, ہم نے اس طرف پر تھوڑا سا جو کام کیا نا, بس چند نمسکار سائی, تو تو ہر سال آیا کر, ہر سال دورہ کیا کر. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے مشکل شعبہ دین کے کام کرنے کا, جس میں کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا سب سے مشکل ہے, وہ حکومت کا شعبہ ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک برخوردار ہے, وہ دورہ حدیث اس نے کیا رائے ونڈ سے, 200 طلباء میں پہلی پوزیشن اس کی آئی نا, پھر سال لگایا اس نے, بس سال میں تو پورا امیر صاحب بن گیا تھا. ایک تشہیر اس کی پلوسک میں ہوئی, اس کی نصرت کے لیے ہم گئے, راستے میں گاڑی خراب ہو گئی, ہم ایسے وقت میں پہنچے کہ بیان شروع تھا, بیان ہم سب سے کہا جی بیان تو ہم نے آپ سے کرانا تھا. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی. اس نے بیان کی, اس نے کہا کہ حکومت جو ہے خلافت, یہ خلافت دلوں کی حکومت کو کہتے ہیں, اور سیاست اور خلافت دلوں کی حکومت کو کہتے ہیں, اور سیاست اور حکومت جو ہے وہ ڈنڈے کی حکومت کو کہتے ہیں. تو میں نے اس کو بیان کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہی بات ہے. میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی کارگزاری سناؤں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد تھے, اشرف مبشرہ تھے, ان کو لوگوں نے ممبر سے اٹھا کر نیچے گرایا. اتنی دلوں پر حکومت نہیں تھی. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب نے ہاتھ میں پکڑتے تھے, اس کو لڑکوں نے ایسے زان پکڑ کر توڑا ہے, اور ایسے زور سے گرایا ہے کہ اس کے بعد پھر مسجد کو نہیں آ سکے. عمر بھی 84 سال تھی. لڑکا ہاں بھی دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا پھر یہ خلافت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا خلافت جو ہے تو وہ طریقہ علی منہاج النبوہ, کہ نبوت کے طرز پر جو قیام حکومت ہوتا ہے, جس میں کہ لوگ آدمی کو زور سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں, اس کی بیعت کرتے ہیں, وہ خود نہیں آتا ہے, اپنے کو پیش نہیں کرتا ہے, انتخاب اس کا یہ پہلا اصول ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو آگے وہ شریعت کا قانون چلاتا ہے. بس یہ بات خلافت ہو گئی. ہاں جی, انتخاب علی منہاج النبوہ اور نفاذ شریعت جو ہے تو اس کے عمل میں, باقی لوگ مانے نہ مانے. یہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی نا افغانستان سے, سارے دن والے لوگ پریشان تھے, بہت غمگین تھے, ابھی بہت غمگین تھے, بہت غمگین تھے. تو اس میں بہت دل کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ اللہ شریعت کا نظام یہاں سے کیوں ہٹ گیا. تو کسی بتانے والے نے یہ بات بتائی کہ یہ لوگ شریعت چاہتے نہیں تھے, قدر کے قدر نہیں کر رہے تھے, نہ قدرے تھے نہ شکرے تھے, اس لیے اللہ نے شریعت ان سے لے لی. کہ اللہ پاک بہت کچھ تو خون ہو رہا ہے, یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, شہادتیں تقسیم ہو رہی ہیں. کہ یا اللہ پاک ان لوگوں نے غداری کی, ان سے تو تباہ ہو جائیں, سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ میں اس بات کو نہ کہیں, سے اور خرابی پھیلے گی. کہ یا اللہ پاک ہم کیا کریں, کہ آپ قبر باندھ کر کام کریں, باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا, جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. آپ کی جتنی پارٹیاں جو کہ یہ الیکشن کرتی ہیں, یہ تو ساری کی ساری جمہوری پارٹیاں ہیں, ان کو تو دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. جمہوری طرز پر کام کرتی ہیں اور ان کو دین کی ہوا تک بھی نہیں لگی ہے. اور الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, تو وہ جدا, وہ تو بہت ہی اچھے میرے بھائی, اسی سے جدا ہے. سبحان اللہ. جن دنوں یہ مولوی صاحبان کی حکومت آئی تھی, چند دنوں یہ تصاویر جو اشتہار تصویروں میں اٹھانے کی کوشش کی گئی, تو پھر ان لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ اس طرح لوگ ہمیں دکیانوس سمجھیں گے. یہ فوج تصویریں جو تھی نا, لوگ ہمیں دکیانوس سمجھیں گے, پھر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ سوچ ہے, اس سوچ میں یہ ہے کہ اقتدار جب ہاتھ میں آتا ہے تو اس سے آدمی دین کا کام کر سکتا ہے. حالانکہ دین کا کام کرتے ہوئے ہاتھ اقتدار میں آیا تو اس سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے, دین کو اقتدار پر قربان نہیں کیا جا سکتا, اقتدار کو دین پر قربان کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 5 سال کا دور جب ختم ہونے کو آیا ہے تو صرف کوفہ پر ان کی حکومت تھی, باقی سارے صوبے ان سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے لیے تھے. کوئی صوبہ خالی ہوتا تھا تو اس میں ان کا گورنر بھی جاتا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گورنر بھیجتے اپنا, تو ان کے گورنر سے لوگ نماز پڑھواتے, اس سے بیان کرواتے, اس سے مسئلے پوچھتے, بڑی خدمت کرتے. اور جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر پہنچتا اس کی بیعت کر لیتے, اس کو تخت پر بٹھا دیتے. کیوں نہیں چلتا آپ سے کیا بولے ہیں؟ تو نے کہا کہ جیسی زندگی یہ گزار رہے ایسی زندگی ہم نہیں گزار سکتے, کہ یہ آئیڈیل ضرور ہیں لیکن پریکٹیکل جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگ ہیں. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی پالیسیاں بدلیں تو آپ کی بھی پھیلاؤ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ خلافت اور حکومت میں فرق ہوتا ہے, خلافت میں حکم کو دیکھا جاتا ہے, جو اس لیے میں اپنی پالیسی میں حکومت ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں. ہمارے ایک برخوردار کاکویل میں ٹریننگ پر تھے, تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کیڈٹ تھا, بہت شائننگ کیڈٹ تھا, اس کی سورڈ آف آنرس کی ہو رہی ہے, جو کہ سارے وہ ہوتی ہیں میرا خیال 35 کو ضرب دیں 50 سے تو کتنا ہو گیا 1750 میرا خیال ہے ٹریننگ ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں میرے سے 1750 ہوتے ہیں تقریباً 1750 کے ہوتی ہے. اس میں تو اس میں سورڈ آف آنر اس کا ہو رہا تھا, تو اس کو انہوں نے کہا جب یہ جا رہا تھا میں نے کہا دیکھیں برخوردار کوئی قانون نہیں ہے فوج کا کہ داڑھی منڈائی جائے, آپ کو تنگ ضرور کریں گے لیکن آپ برداشت کرتے رہے اور ہنس مسکرا کر ان کو ٹالتے رہے تو آپ پاس آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس کا آخر انہوں نے کہا اگر داڑھی منڈاؤ تو تمہیں ہم سورڈ آف آنر دے دیں گے. تو اس نے کہا کہ مائی بیئرڈ از مور پریشس دین یور سورڈ آف آنر, تاکہ تمہاری اس تلوار سے ہماری ڈاڈی کا اقبال اس کو نہیں سکتا ہے. اسی میں رحمان بابا چویلی جی دروز جہان بابر نہیں تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پاسنگ آؤٹ میں اس کے میں گیا تھا تو اس میں ایک کمپنی کا کمانڈر یہ تھا, تو میں نے کہا 35 تو پاکستان کی فوج میں ہمارا غصہ ہو گیا اور کیا چاہیے, میں کافی ہے باقی کافی ہے کہ ایک کلاسن خصوص کمار کر رہا تھا. زیادہ کی فائل میں ریڈ انٹری تھی, ریڈ انٹری کہتے ہیں کہ پروموشن سٹاپ, اور کہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو اس سے بریگیڈیئر سے اوپر اس کو پروموشن نہیں دیں گے. تو اللہ نے پروموٹ بھی کیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. اگر تو اور میں یہ مانتے ہیں کہ فعال اللہ ما یرید, اللہ پاک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے, تو پھر تو جدا بات ہے. اگر ہم اور آپ ہی سمجھتے ہیں کہ افسر ہے جرنیل ہے فلانے فلانا ہے فلانا ہے تو پھر جو ہے تو یہی تو عملی کفر ہے, عملی شرک عملی کفر تو یہی ہے نا. سبحان اللہ. اس حال وہ برخوردار دین کو جو ہے نا اپنی حیثیت کے لیے استعمال کرنا, اس سے وہ ڈاکو اچھا ہے کہ جو ڈاکہ مار کر پیسے جمع کرتا ہے, وہ جھوٹا اور فریبی تاجر اچھا ہے کہ جو جھوٹ اور فریب سے پیسہ کماتا ہے. میرے مقابلے میں وہ اچھا ہے کہ جب میں اس جبہ دستار کے ساتھ جو ہے تو میں دھوکہ دے کر اور یہ اپنے لیے پیسے جمع کروں, اپنے لیے اقتدار کے آلات بناؤں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مجھے ایک آدمی نے مکہ مکرمہ سے ٹیلی فون کیا کہ اگر فلاں فلاں نہ آئے حکومت میں تو دین کا کام کم کرے گا, رہے گا دغم اسے گا, تو آپ ماتا خود ہے نا دفاع کرے دین کار دغم اسے گا. دن کار خدا کا چار نہ سبحان اللہ. لا إله إلا الله.